of wine, I feel a glow, and very soon I know I was a fool to let my baby go. So let the heartaches begin. I can help it, I can win. I've lost that girl for sure. Tears won't help anymore. Yes, let the other tight as they dance on along till the morning light. The soft embraces that they seem to share just make me feel aware of the loneliness I find so hard to bear. So then met meer dan een snik in zijn stem, Long John Baldry in 1967 en Let the Heartaches Begin. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 15 februari. Je laatste uurtje van de dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond aandacht voor een benefietconcert in Schiedam. Een kennismaking met Lisbeth Mende en Zorgmies in Rotterdam. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je luistert. Yeah. to tag along with that old devil called love. It followed me around, built me up, tear me down, so I'll be so bewildered, I won't know what to do. Might as well give up that fight again. I know darn well he'll convince me that he's right again. When he sings that sorry song, I've just gotta tag along with that old devil called love. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. See you tomorrow. Right, see you in the morning. Okay, girls. Oh, tell Didi, don't be late. Okay. Oh, it's trying to break. It sure is. Everyone's trying to get out of the rain. Oh, it feels so good. The rain and thinking of you. Soon as I get home, I'm gonna call you and tell you how much I love you. Oh, I feel so good. It doesn't matter where you are. So in love with each other. Giving love so warm and free made our dream a reality. Let it last forever and ever. With every step we take and every breath we make, darling, just you. Geschreven door Barry White voor zijn vrouw, die destijds deel uitmaakte van Love Unlimited. 1972 was het een hit, Walking in the Rain with the One I Love. En daarvoor Alison Moyet en That Old Devil Called Love. Op 25 februari wordt er een benefietconcert gehouden voor de restauratie van het gebouw van de Vrijzinnige Schiedam. Er is muzikaal talent uit de gemeenschap gemobiliseerd dat muziek zal brengen van blues tot Broadway, van cabaret tot close harmony. Mariska de Vries. Ik ga praten met Jelmer Roosing. Hij is organisator van een benefietconcert voor de restauratie van het gebouw van de Vrijzinnige in Schiedam. Welkom. Wat is er aan de hand met het gebouw dat het nodig gerestaureerd moet worden? Ja, het gebouw, zoals heel veel in Schiedam, zakt. En helaas zakt het niet gelijkmatig. Het bijgebouw zakt snel de haven in, terwijl het hoofdgebouw eigenlijk rechtstandig naar beneden zakt. Met als gevolg allerlei scheuren en dringend noodzakelijk funderingsherstel. Ja, wanneer zijn jullie erachter gekomen dat het zo dringend is? Is dat recent? In de loop van vorig jaar is uiteindelijk duidelijk geworden dat het dringender was dan we voor die tijd dachten. Voor die tijd hebben we wat andere restauraties gehad en dat leek allemaal goed op schema te zijn. En dit overviel ons toch wel enigszins, zeker vanwege de zeer hoge kosten. Ja, want wat zijn de kosten? Ik ben geen financieel expert, maar het is een bedrag met 5 nullen. Ai, ja. Ja. Nou is dat heel moeilijk, denk ik, om voor de Vrijzinnigen van Schiedam dat op te hoesten. Ja, zeker. Hoe groot is jullie gemeenschap? Onze gemeenschap bestaat nu nog uit ongeveer 100 leden en vrienden. Ja, dus, dat is per persoon best een behoorlijk bedrag. Dus er moet actie ondernomen worden om dat op een andere manier natuurlijk binnen te halen. Jullie geven een benefietconcert. Wat gaan jullie precies doen? Ja, nou, ik ben, zoals u net al zei, organisator hiervan. Maar ik ben ook de hoofduitvoerende. Ik was al gevraagd om een concert te geven. En dat zou een concert zijn dat meer introspectief gericht was met luisterliedjes, met liedjes die gaan over belangrijke thema's van deze tijd. Waar gaan we heen met de samenleving enzovoort. Maar ja, dat is natuurlijk niet geschikt voor zoiets. Dus ik heb mijn programma omgegooid en ik heb er allerlei vrolijke, leuke dingen bij gedaan van cabaret en blues. En ben gaan polsen, want we hebben best wel veel muzikaal talent in onze gemeente. Ook mensen die op professioneel niveau bezig geweest zijn met muziek. En die hebben we erbij gekregen. En ik heb ze allemaal zo gek gekregen om op zijn minst een duet te doen. Kijk, dat is initiatief natuurlijk. Dat is mooi. Hoe lang gaat het concert duren? Hoe lang kunnen mensen luisteren naar deze mooie muziek? Nou, we beginnen om 2:30 en we nemen een lekker pauze tussendoor met een bij de prijs inbegrepen kopje koffie en thee en een koekje. En dan zijn we om 4:55, dan is de toegift wel geweest. Ja, en wat is de datum? Wat wordt de datum van het concert? Het is 25 februari, zondagmiddag 25 februari. Ja, wat voor muziek? Want je zei het al, dus je hebt wat vrolijkere muziek ertussen gedaan. Mensen werken mee aan het concert. Mochten zij zelf hun inbreng doen? Of heb jij ook in gesprek met hen bepaald wat er gezongen en gemusiceerd gaat worden? Ja, een programma samenstellen is natuurlijk altijd een kwestie van kill your darlings. En iemand moet dan toch de eindverantwoordelijkheid hebben. Dus tuurlijk, er is ruimte geweest voor inspraak. Maar uiteindelijk heb ik toch zelf een keuze moeten maken. Het moet een beetje één geheel worden natuurlijk. Het moet natuurlijk een beetje één geheel worden. Het moet een samenhangend geheel worden. Het moet een logische opbouw in zitten. En ook een paar logische punten zitten. Dat we ook de thematiek aan de orde kunnen stellen van waarom we het doen. En waarom we het willen blijven doen. Niet alleen praktisch, we willen het gebouw in stand houden. Maar ook wat willen wij als Vrijzinnigen doen en waarom doen we dat? Dat komt ook allemaal aan de orde. Dat komt kort aan de orde, ja. Er komt een boodschap bij. Ja. Oké. Okay. Als mensen denken van, nou, ik kan niet op 25 februari naar het concert komen. Ik gun jullie gewoon dat jullie dit gebouw kunnen restaureren. Kunnen mensen ook op een andere manier doneren? Ja, zeker. Dat is mogelijk. Precieze kanalen om dat makkelijk online te doen zullen nog komen na de kick-off. Maar op onze website www.vrijzinnigeschiedam.nl is alle informatie te vinden, inclusief rekeningnummers. En is ook het contactadres van onze penningmeester te vinden, die daar alle informatie over heeft. Binnen welke periode willen jullie dit bedrag bij elkaar hebben wat nodig is? Het is nodig om in de loop van deze zomer te beginnen met de werkzaamheden. Dat heeft ook te maken met de gemeente die op een dichtbijzijnde locatie verder wil werken en op ons wacht. Dat betekent niet dat dan alles binnen moet zijn natuurlijk. Maar waarom wacht de gemeente op jullie om dit? De gemeente heeft een parkeerterrein aangelegd vlak naast onze kerk. En daar moet een stuk nog van gedaan worden dat in afwachting van de werkzaamheden aan ons gebouw nog even braak is gelaten. Zodat er toegang kan zijn tot de fundering. Maar ja, de gemeente zit natuurlijk wel met die parkeerplaatsen die ook gerealiseerd moeten worden. Die ze beloofd hebben te realiseren. Ja. Dus vandaar. Nog één keer. 25 februari dus het concert. Waar precies? Het kerkgebouw van de Vrijzinnige Schiedam. Westvest nummer 90. En wat is de entree? De entreeprijs is €10. Maar als u een beetje rondkijkt, op veel plaatsen komen ook flyers te liggen. En met inlevering van die flyer krijgt u 2,50 korting. En als je het jullie heel erg gunt, betaal je gewoon €10. Dat zeggen we erbij. Dat vind ik alleen maar heel fijn. Precies. Ik wens jullie heel veel succes. Ik sprak over het Benefietconcert van 25 februari aanstaande. En dat deed ik met Halmar Rozing, organisator van het concert. Dankjewel. Quatre mots sur un piano, ce qu'elle a laissé. Quatre, c'est autant de trop, je sais compter. Quatre vents sur un passé, mes rêves envolés. Mais qu'aurait donc cet autre que je n'ai? Ne le saurais-je jamais. Quatre est banal, cliché, dénouement funeste. Trois moins deux qui s'en vont, ça fait moi qui reste. Caresse, égard et baiser, je n'ai pas su faire. La partager me soufflait Lucifer. Depuis je rêve d'enfer. Moi j'aurais tout fait pour elle, pour un simple mot. Que lui donne l'autre que je n'offrirai. Elle était mon vent, mes ailes, ma vie en plus beau. Était-elle trop belle ou suis-je trop sot? N'aime-t-on jamais assez? Quatre années belles à pleurer, maigre résumé. Carte jouée, mais la reine s'est cachée. 4 millions de silences, de regrets qui dansent, les questions, les soupirs et les sentences. Je préférais ces absences. Moi j'aurais tant fait pour elle, pour boire à son eau. Que lui donne l'autre que je n'offrirai. Elle était mon vent, mes ailes, ma vie en plus beau. Était-elle trop belle ou bien nous trop sot? N'aime-t-on jamais assez? Vous étiez ma vie comme la nuit et le jour. Vous de nous effiliez mon parfait amour. Un matin vous m'avez condamné à choisir. Je ne vous aimais qu'à deux. Je vous laisse, adieu. Cet autre que je n'ai, ne le saurais-je jamais. La partager me soufflait Lucifer. Depuis je rêve d'enfer. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. You ask me if I love you, and I choke on my reply. I'd rather hurt you honestly than mislead you with a lie. And who am I to judge you on what you say or do? I'm only just beginning to see the real you. And sometimes when we touch, the honesty's too much, and I have to close my eyes and hide. I wanna hold you till I die, till we both break down and cry. I wanna hold you till the fear in me subsides. Romance and all its strategy leaves me battling with my pride, but through the insecurity some tenderness survives. I'm just another writer, still trapped within my truth. A hesitant prize fighter, still trapped within my youth. And sometimes when we touch, the honesty's too much, and I have to close my eyes and hide. I wanna hold you till I die, till we both break down and cry. I wanna hold you till the fear in me subsides. At times I'd like to break you and drive you to your knees. At times I'd like to break through and hold you endlessly. At times I understand you, and I know how hard you try. I've watched while love commands you, and I've watched love pass you by. At times I think we're drifters, still searching for a friend, a brother or a sister, but then the passion flares again. And sometimes when we touch, the honesty's too much, and I have to close my eyes and hide. I wanna hold you till I die, till we both break down and cry. I wanna hold you till the fear in me subsides. Wat ze noemen een one-hit wonder. Dan Hill uit 1977 en Sometimes When We Touch. En daarvoor Patrick en Jean Fiori, Jacques Goldman en Christine Ricol in Quatre mots sur un piano uit 2005. Wie is Lisbeth Mende? We horen het zo, na Tom Jones en Dionne Warwick. My love, there's only you in my life, the only thing that's right. Right, first love, you're every breath that I take, you're every step I make, and I want to share all my love with you. Je kent het natuurlijk van Lionel Richie en Diana Ross, Endless Love uit 1997, maar nu van Tom Jones en Dionne Warwick. Lisbeth Mende is een Nederlandse schrijfster van Indonesische afkomst en onder meer bekend van haar debuutroman Afhaalmeisje. Ze publiceerde in verschillende literaire tijdschriften en won in 2001 de L Literatuurprijs. Eveline Lampfen. Lisbeth Mende. Zij is schrijfster, een Nederlandse schrijfster van Indonesische afkomst en zit hier tegenover mij. Welkom Lisbeth. Dankjewel. Jij bent schrijfster van langere verhalen en ook kortere verhalen, ja. Maar je geeft ook boeken uit. Ja, klopt. Ik heb 2 romans uitgegeven. De eerste was Afhaalmeisje. Dat gaat over een meisje met een alcoholistische moeder en die krijgt dan een soort hardrocker als vriend. En het tweede is Blauw. Dat gaat over een meisje wat obsessief verliefd wordt op haar aardrijkskundeleraar. En ook nog last heeft van allerlei dwangneuroses. En hoe word je nou schrijfster? Hoe word je dat? Dat is inderdaad lastig. Ik had altijd wel zoiets, wanneer kun je nou schrijver noemen? Maar ja, het zit ook misschien in je. Misschien word je wel zo geboren. Ja, ik heb het altijd willen worden. En altijd dagboeken geschreven en heel veel brieven. Dus ik heb het altijd enorm leuk gevonden. En na de middelbare school dacht ik van, goh, wat, ja, ik wil iets met schrijven doen, maar wat? Ik zag mezelf ook geen journalist worden. En toen was er een opleiding in Utrecht, die heette Drama Schrijven Literaire Vorming. En die ben ik toen gaan doen. Daarnaast ook wel gewoon het proza, het verhalenschrijven ontwikkeld. Daar kregen we ook wel lessen in, maar vooral eigenlijk ontwikkeld toen je daar weg was, want dan ga je nog langere dingen schrijven. En laat jij je voor jouw boeken dan ook door je eigen leven inspireren? Is het misschien deels autobiografisch of helemaal autobiografisch? Of? Ja, daar begint het me altijd wel mee. Met dingen die ik zelf heb meegemaakt of die me opvallen in mijn omgeving. Dus ik houd het altijd wel dicht bij mezelf, ja. En jij gaat dus gewoon maandagochtend 9 uur zitten en je gaat schrijven? Of ben je een schrijfster die in de nachtelijke uren de mooiste woorden uit haar pen laat rollen? Het is, nou, vroeger schreef ik vaak lekker in de avond en nacht. Maar dan krijg ik op een gegeven moment kinderen en dan gaat je ritme anders worden. Dus nu sta ik met de kinderen op en dan zit ik om 7:30 achter mijn computer. En dan zorg ik dat ik in ieder geval 2 uur heb geschreven. En daarna doe ik ook andere dingen. Maar dat werkt op dit moment voor mij het beste. En waar schrijf jij nog meer behalve aan je boeken? Ben je te lezen met columns? Nou, ik heb een reeks geschreven over. Ik heb ook bij de thuiszorg gewerkt, omdat je als schrijver lastig kunt rondkomen. En daar heb ik een reeks verhalen over geschreven. En die komt, als het goed is, in het najaar 2018 uit. En dat gaat eigenlijk over dat ik bij oude mensen op bezoek kom en daar schoonmaak. Dus eigenlijk heel erg dicht bij de waarheid. En dat heeft een tijdje op Stadslog gestaan, maar dat is nu inderdaad gestopt omdat het een bundel gaat worden. Verder heb ik ook een tijd over mijn schrijfproces, columns geschreven. En nu schrijf ik vooral hele korte verhalen die ik ook wel voordraag af en toe. En je wilde nu ook misschien wel 1 of meer aan ons voordragen. Ja. Er liep een woedend konijn door de straat. Niemand durfde hem aan te spreken, want het was een nogal groot konijn. Misschien was het wel een haas. We keken uit het raam naar dat enorme konijn. Hij spuugde tegen alle voordeuren. Hij trapte tegen lantaarnpalen en hij pieste tegen onze fietsen. Het waanzinnige konijn was boos, omdat hij geen vriendin had en de rest van de wereld wel. Die hoefde zich 's avonds niet te vervelen. Even dacht ik dat ik mij dan maar moest opofferen om bij dat reuzenkonijn te zijn. Maar toen ik hoorde dat hij van heel Holland bakt hield, zag ik er toch maar van af. Met traangas hebben we hem de straat uitgejaagd. Hij schijnt nu in Rotterdam-Alexander rond te lopen. Heb je er nog één? Ja, ik heb er nog één. Het is gevaarlijk, zo'n plakbandrol midden op tafel. Je ontmoet zelden iemand die daar vanaf kan blijven. Het gevolg is dat er altijd wel iets geplakt wordt. Ook dingen die niet per se geplakt hoeven worden. Gisteren heb ik er niet aan gedacht de plakbandrol weg te leggen. En nu ik hier op de grond aan een stoel zit vastgeplakt, kun je wel zeggen dat ik daar een soort van spijt van heb. Ja. Leuke verhalen. Dankjewel. Maar deze deel je denk ik niet al meteen met heel de wereld. Die bundel je misschien? Ja, die worden waarschijnlijk... ik ben bezig ze te bundelen. Ik heb er nu een stuk of 40 en ik maak ook een aantal tekeningen bij. En als het goed is, zijn ze over ongeveer een maand of twee maanden verkrijgbaar. En waar zijn al deze processen te volgen? Heb jij een website? Ben je actief op social media? Ja, ik ben op Facebook te volgen en daar zet ik vaak ook dit soort korte dingen op met tekening. Ja. En dan zoeken we naar Liesbeth Mende. Ja, dat klopt. Op nou, Facebook. Dat is eigenlijk altijd de makkelijkste weg, hè? Ja, tegenwoordig wel, ja. Ik wens jou alle goeds met het schrijven. En ik hoop dat je heel veel avonturen meemaakt. Die jij allemaal in prachtige boeken en korte verhalen een plek kan geven. Dankjewel. Liesbeth Mende, dankjewel voor je komst. Graag gedaan. Het is stil in Amsterdam, de mensen zijn gaan slapen. De auto's en de fietsen zijn levenloze dingen. De stad behoort nu nog aan een paar enkelingen, zoals ik, die houden van verlaten. Straten, om zomaar hardop in jezelf te kunnen praten, om zomaar hardop te kunnen zingen, want de auto's en de fietsen zijn levenloze dingen, want de mensen zijn gaan slapen. Het is zo stil in Amsterdam, en godzijdank niemand die ik tegenkwam. Het is stil in Amsterdam, de mensen zijn gaan slapen. Ik steek een sigaret op en kijk naar het water en denk over mezelf en denk over later. Ik kijk naar de wolken die overdrijven, ben dan zo bang dat die eenzaamheid zal blijven, dat ik altijd zo zal lopen op onmogelijke uren, dat ik eraan zal wennen, dat dit zal blijven duren, als de mensen zijn gaan slapen. Het is zo stil in Amsterdam, ik wou dat ik nu eindelijk iemand tegenkwam. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Prince in 1991 met Money Don't Matter Tonight. En daarvoor Ramses Shaffy en Het is stil in Amsterdam. Wat is een zorgmies en wat doet ze allemaal? Dat straks, maar eerst Tanita Tikaram. I saw from the cathedral, you were watching me. Yes, I saw from the cathedral what I should be. So take my time and take my lies, 'cause all the others, they wanna take my life. And I watch with an intent, basic. Well, it's the same for you. You hold your hand, and it's all fine. We stand. What would you make me do? To take my time and take my lies, 'cause all the others, they wanna take my life. Serious for the winter time to wrench my soul. Whole cotton ears, but I know there must be. Yes, I know there must be. Yes, I know there must be a place to go. Then you saw me from the cathedral. Well, I'm an ancient heart. Yes, you saw me from the cathedral. And here we just falling apart. You catch me, I am tired. I want all that you are. And I saw from the cathedral, yes, I saw from the cathedral. You could not see to see, so take my time and take my lies, 'cause all the others, they wanna take my life. Muziek uit de 80e jaren van Tanita Tikaram, The Cathedral Song. Een zorgmies levert zorg aan huis, is betrokken, behulpzaam en heeft een luisterend oor. Ook voor medische thuiszorg kunt u bij een zorgmies terecht. Zorgmies is in vele regio's actief in Nederland, onder meer in de regio Rotterdam. Mariska de Vries. Ik ga praten over zorgmies en dan specifiek over de regio Rotterdam. Ik ga aan Nicolette Bol-Raap, zij is directeur van Zorgmies Regio Rotterdam, vragen. Wat is zorgmies precies voor organisatie? Ik neem aan dat jullie zorg verlenen. Ja, dat klopt. Wij richten ons vooral op de sociale zorg. En met name voor de wat oudere mensen en de eenzame mensen. Er zijn in Nederland heel veel eenzame mensen. En ik heb bij mijn, toen mijn moeder op een gegeven moment ziek werd, heb ik zelf gezien dat er enorm veel behoefte is aan wat steun. Wanneer iemand bijvoorbeeld vanuit een zorghotel of een ziekenhuis ontslagen wordt. Heb ik gezien dat mensen in één keer alleen komen te staan. En dat er dus heel veel behoefte is om op dat moment niet alleen te zijn, maar dat je iemand hebt, een maatje, die jou weer gewoon helpt met het leven op te pakken. Ik neem aan dat dat ook de motivatie was om dit werk voor jou te gaan doen, toen je zag hoe absoluut. Dat met je moeder verliep. Ja, absoluut. Ik had een gesprek met Jeannette en ook over mijn moeder. En toen zei Jeannette, nou, ik denk dat jij de perfecte persoon bent. Jeannette is van Zorgmies Nederland. Ja, die heeft het, dus de directeur, die heeft het allemaal opgezet. En toen zei ze, nou, ik denk dat dit helemaal voor jou iets is, omdat ik ook een gevoelsmens ben. Ik doe alles vanuit mijn hart. En nou, ik wilde hier heel graag wat voor gaan doen voor al die mensen. Ja, wat ik ook gezien heb bij vriendinnen van mijn moeder, die toch heel veel moeite hebben gehad om het leven weer op te pakken. Ja, en dat kan veel makkelijker en dat kan veel soepeler. En dat bespaart mensen een hoop leed natuurlijk. Absoluut. Wat doe je in het, want je bent het hoofd van de regio in Rotterdam. Hoe ziet jouw dagelijkse werkdag eruit? Wat doe je precies? Nou goed, wij hebben gesprekken vaak met zorgmiezen. Daar komen wij thuis. Dat zijn de mensen die de zorg verlenen. Ja, daar gaan wij naartoe. Die leren we kennen. En dan maken we een dossier op. Die komen in een bestand. Wij komen bij cliënten thuis om te kijken wat voor zorg zij nodig hebben. En daar proberen we een match voor te maken tussen de verzorgster en de cliënt. Zodat het goed klikt, dat die samenwerking goed verloopt. Dat een goede match, een goede match wordt. En, daar heb je ook menskennis voor nodig natuurlijk, om dat te zien. Ja, ja absoluut. En verder breng ik ook bezoekjes aan zorghotels, herstelhotels, revalidatiecentra. Daar heb ik gesprekken mee om mee samen te werken. Omdat wij ook maatwerk leveren. We kunnen het niet alleen. Hè, dus we proberen met andere organisaties samen te werken om zo goed mogelijk zorg te kunnen leveren voor een cliënt. Dat grote organisaties die leveren de medische zorg. En wij proberen waar we kunnen de sociale zorg op te pakken. Ja, zodat de cliënt aan alles. Het hele spectrum wordt gedekt dan. Ja, ja, precies. Ja, mooi. Wat is minder leuk aan je baan? Want je komt ook met een hoop ellende in aanraking, denk ik. Nou, wat ik ook zie is dat je komt ook in verzorgingstehuizen terecht. En je ziet bijvoorbeeld mensen. Bijvoorbeeld een cliënt van mij, die was in een verzorgingstehuis. En zij zit tussen allemaal mensen met een vorm van dementie. En zij was zelf geestelijk nog heel goed. Maar het is daar heel. De zusters daar, die hebben het heel erg druk. Dus ze krijgen weinig aandacht. Wat moet, dat moet. En voor de rest is er geen aandacht voor ze. Dus ze worden op een gegeven moment uit hun kamer gehaald naar de verblijfplaats waar iedereen dan koffie aan drinken is, worden ze gebracht. En om een uurtje of 4:30 worden ze naar boven gebracht. En dan zegt die mevrouw tegen me, ja, ik ga zo naar de dodencel. Nou, dat vind ik vreselijk. Dan denk ik, die mevrouw, die het enige gesprek wat zij heeft of wat zij voert een hele dag is met iemand die steeds hetzelfde vertelt. Die dementeert, ja. Ja. Ja, dat is geen leven natuurlijk. Nee, en dat vind ik wel heel heel dat is confronterend. Ja, maar je doet dus je werk om dit soort dingen beter te maken, om dit te voorkomen. Ja, dat is precies. Dat is je motivatie. Ja, precies. En ik probeer ook mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Want dat is voor hun natuurlijk de allerbeste plek. In hun vertrouwde omgeving met hun eigen spullen. Absoluut. Als mensen meer willen weten over zorgmies en dan speciaal over zorgmies in de regio Rotterdam. Jullie hebben een website, kun je die noemen? Ja, dat is www.zorgmies.nl. En daar staan alle regio's ook op de website. En dan kun je kijken of in jouw regio deze zorg ook beschikbaar is. Ja, dan kunt u alle informatie over elk regiokantoor kunt u dit vinden. Oké. Hartelijk dank. Ik sprak met Nicolette Bolraap, directeur van Zorgmies Regio Rotterdam. There's no combination of words I could put on the back of a postcard. No song that I could sing, but I can try for your heart. And our dreams, and they are made out of real things. Like a shoebox of photographs with sepia tone loving. Love is the answer at least for most of the questions of my heart. Like, why are we here and where do we go and knock on us so hard? It's not always easy and sometimes life can be deceiving. I'll tell you one thing, it's always better when we're together. It's always better when we're together. Yeah, we'll look at them stars when we're together. Well, it's always better when we're together. Yeah, it's always better when we're together. Just might find their way into my dreams tonight, but I know that they'll be gone when the morning light sings or brings new things for tomorrow night. You see, that they'll be gone too. Too many things I have to do, but if all of these dreams might find their way into my day-to-day scene, I'd be under the impression I was somewhere in between. With only two, just me and you, not so many things we got to do, or places we got to be. We'll sit beneath the mango tree now. Yeah, it's always better when we're together. We're somewhere in between together. Well, it's always better when we're together. Yeah, it's always better when we're together. Combination of words I could say, but I will still tell you one thing, we're better together. Surfer boy Jack Johnson was dat, en Better Together. Dit is De Late Avond. Hey, what you gotta say? Must be something important that you want, or you wouldn't be calling me. No, I wouldn't be up for that. So just imagine if I didn't know a thing about you. Just imagine, would this have happened if I wasn't your daughter? I loved you better. If it wasn't important, could have walked away. Whatever you did, you made me like this. I'm one of your great. Whatever it is, daddy, I'm here. Whatever you need to say. If I wasn't your daughter. If I wasn't your daughter. Wait, nothing's changed. You're 20 years late and I'm still here, dreaming you're calling me. I didn't know a thing about you. Just imagine, would this have happened if I wasn't your daughter? Could've loved you better. If it wasn't important, could've walked away. Whatever you did, you made me like this. I'm one of your great mistakes. Whatever it is, daddy, I'm here. Whatever you need. Wasn't your daughter, I couldn't love, love, love, love you like this. Couldn't love, love, love, love you like this. Tell me what happened, daddy, what happened? Don't you wanna know a thing about me? A thing about me. Tell me what happened, daddy, what happened? Don't you wanna know a thing about me? Thing about me. If I wasn't your daughter, if it wasn't important, could have walked away. Could have walked away. Whatever you did, you made me like this. One of your great mistakes. Whatever it is, daddy, I'm here. Whatever. Lena en If I Wasn't Your Daughter. De late avond van donderdag 15 februari maakt zo weer plaats voor de aanstaande nacht. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. Howard Jones sluit af met No One Is To Blame. Fijne nacht. Puzzle, but you just can't make it fit. Doctor says you're cured, but you still feel the pain. Aspirations in the clouds, but your hopes go down the drain, and you want.